natali bandeke na likolo tongo nyonso baha kokumisaka yo mokeli na bango na loyembo kitoko ebongo ngai moto yokelaki na elilingi na yo ndenge nini nakumisa yo te mokeli na nga yo bongi na nyonso yawe kuma makolo na nga yawe oyebi nyonso ya nga nzambe mosusu oza te kaka yo papa na nga nzambe na bikama yo nde na yo nde mabele ezwa maboko papa otumoli na ntango na yo kanga yo tongo nyonso nga nalamukaka nayebaka te ndenge nini ngai nalongwaka na pongi mpo nazonga na bomoi wana etalisi ete yosimbi bomoi na ngai na se na moi ngai napesa yo nini tala makama oyo ebele elingaki komemanga na kufa yawe yolongola liboso na nga natomboli mongongo mpe maboko mpona kokumisa yo nkolo na ngai ekumama yawe ai nafukami yo nde otelemi mpona koyanola ekolo na nga yosimbi bomoi na ngai kumama yawe okokisaka nyonso makasi ya bayebalema o yesue mokitisi mpe motomoli kaka yo yaya yesue nyoka oyo emelaki banyoka ya farao kofa likolo na nzete epesi bomoi kisi bisiko na ngai yesu ebonga bapota na yo maladi na ngai esiliema yo ngai nakoma molongi yo matisanga na ngomba mpo na libela nyoka oyo emelaki banyoka ya farao epesi bomoye na makila yokokisi lisiko na ngai yesu ebonga bapota na yo maladi na ngai esiye ngai nakoma molongi yo matisanga na ngomba mpona libela banguna bakangi mpona kokokisa kufa na yaya kasi ekomi na ntango ya lisekwa babongoli maloba wongo yesu kati na biso elikia na nkembo basantu tokotilola elongananga yok